สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนไหโศกลุกขึ้นมาในยามสุดท้ายราตรีก่อนที่พระอาทิตย์จะขึ้นมาพูดทางสถานีวิทยุแห่งนี้ก็ให้คนที่ลุกขึ้นมาในยามสุดท้ายราตรีนั่นแหละฟังคนอื่นเขาหลับไหลเราลุกขึ้นคนอื่นเขาขี้เกียจเราขยันคนอื่นเขาใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายเรามีความประหยัดมัธยัสถ์คนอื่นเขามีความหลับไหลเราเป็นผู้ตื่นอยู่เสมอบุคคลที่เป็นแบบนี้ท่านผู้ฟังคือผู้ที่มีธรรมะธรรมะเนี่ยเหมาะสำหรับคนดีๆเขามีกันคนไม่ดีมีธรรมะแล้วมันก็ดีขึ้นมาแต่มันจึงเป็นสิ่งที่ดีนะท่านผู้ฟังว่าสิ่งไหนที่มันดีแล้วถ้าคนไม่ดีเขาจะเอาไปมีบางทีมันกลับไม่ดีแต่ธรรมะนั้นดีตรงที่ว่าถึงแม้คนไม่ดีเอาไปทำให้เกิดมีก็ทำให้เขากลายเป็นคนดีได้ก็จึงเรียกว่าเป็นสวากขาตธรรมก็คือธรรมะอันพระผู้มีพระภาคประกาศไว้ดีแล้วสวากขาโตภควตาธัมโมเราลุกขึ้นในยามสุดท้ายแห่งราตรีมาฟังธรรมะอย่างนี้ทางรายการธรรมะรับอรุณคนอื่นเขาอาจจะหลับกันอยู่ก็พระนี่แหละตื่นเช้าก็มาจัดรายการวิทยุซะก่อนแต่เป็นการเปิดสถานีให้ท่านผู้ฟังที่มีความขยันมีความตื่นอยู่เสมอนำมาได้ฟังธรรมะที่เป็นสิ่งดีเป็นมงคลในชีวิตของเราทุกวันท่านผู้ฟังข้าพเจ้าก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังทางสถานีวิทยุแห่งนี้นำเรื่องราวที่เป็นคำสอนแต่ละวันก็หลากหลายกันไปเปลี่ยนแปลงไปและแน่นอนเนื้อหาทั้งหมดนั้นนำมาจากผู้ที่เป็นผู้สอนในธรรมะวินัยนี้มีผู้สอนอยู่คนเดียวคือพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่เป็นสัทธาคือผู้สอนและซึ่งตอนนี้ตัวผู้สอนเป็นแต่ตัวเป็นของท่านเนี่ยไม่อยู่แล้วก็ทิ้งไว้แต่คำสอนที่ทิ้งไว้นี้คนที่เกิดมาตามในภายหลังมีครูบาอาจารย์รุ่นก่อนๆหรือมีตัวข้าพเจ้าในบัดนี้หรือแม้แต่เพื่อนผู้ฟังเองก็ตามเมื่อผู้สอนก็ได้ทิ้งคำสอนไว้เราก็เอามาอ่านมาศึกษามาใคร่ครวญทำความเข้าใจแล้วก็เหมือนกับผู้สอนนั้นยังสอนเราอยู่เหมือนกับคำสอนนั้นคือผู้สอนอยู่แต่แน่นอนท่านอาจจะไม่ได้ตอบคำถามสดให้เราทราบได้แต่คำถามหลายๆคำถามที่มีคนเขาถามเขาไม่เข้าใจถามเอาไว้แต่มีการตอบเอาไว้แล้วนั่นก็คือเป็นคำสอนที่สอนเอาไว้แล้วแต่เมื่อที่เราศึกษาเพิ่มเติมมากขึ้นเรื่อยๆไปในคำสอนต่างๆเหล่านี้เราจะมีความเข้าใจที่ลึกซึ้งได้ซึ่งรูปแบบของคำสอนที่ท่านได้ทิ้งไว้นั้นก็แน่นอนเป็นภาษาบาลีท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าของเราเป็นคนอินเดียสมัยนั้นก็ยังเป็นแบ่งเป็นแว่นเป็นแคว้นยังไม่ได้รวมเป็นสาธารณรัฐอย่างในปัจจุบันแว่นแคว้นในสมัยนั้นก็ชื่อว่าเป็นแคว้นโกศลภาษาที่ใช้ก็คือเป็นภาษามคตเขียนรูปแบบออกมาเป็นภาษาบาลีแล้วเราศึกษาทำความเข้าใจส่วนนี้มีครูบาอาจารย์ที่ท่านมีความเชี่ยวชาญชำนาญในลักษณะภาษาแปลออกมาเป็นภาษาไทยในเราได้ศึกษาในบุคคลที่มีความรู้ทางภาษาบาลีเข้าไปศึกษาตัวแม่บทตรงนั้นแล้วก็ได้ความรู้กว้างขวางเพิ่มเติมขึ้นมาจึงเป็นในที่ให้ข้าพเจ้านั้นจะต้องนำเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เพื่อให้ท่านผู้ฟังได้ฝึกในการที่จะกลับสู่ตัวแม่บทและกลับสู่ตัวผู้สอนว่าที่ผู้สอนพูดกันจริงๆแล้วเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างในลักษณะนี้จะทำให้ศาสนาคือคำสอนนั้นไม่เสื่อมนะเพราะว่าถ้าแปลเรื่อยไปเปลี่ยนแปลงไปแต่บางทีมันผิดเพี้ยนกันไปแต่ไม่เหมือนกันมีความเหลื่อมล้ำกันเหลื่อมล้ำกันไม่เหมือนกันแล้วความหมายผิดเพี้ยนไปจากรุ่นหนึ่งไปเป็นรุ่นหนึ่งมันกลับกลายไปเป็นเรื่องใหม่ไปในเรื่องนี้จึงเป็นความสำคัญที่เราจะต้องกลับมาที่ตัวแม่บทจึงนำ ส่วนที่เรียกว่าเป็นการฟังธรรมคำพุทธะมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังแต่ซึ่งในการฟังธรรมคำพุทธะนั้นข้าพเจ้าก็จะนำเรื่องราวพระสูตรต่างๆนำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังและเราฟังกันมาหลายปีแล้วท่านผู้ฟังสำหรับหลายๆท่านก็ฟังมาเป็นหลายปีแล้วแล้วก็คงจะทราบว่าพระสูตรนั้นบ้างพระสูตรนี้บ้างเราฟังไปเรียกว่าเป็นหลายร้อยพระสูตรแล้วแต่ที่ข้าพเจ้านำมาอ่านให้ท่านผู้ฟังฟังแต่ในสัปดาห์นี้ก็นำเรื่องของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีแต่เรื่องนี้อยู่ในมัชฌิมานิกายเล่มที่14ท่านผู้ฟังที่มีหนังสือก็เปิดไปที่ข้อ720แต่ถ้าไม่มีหนังสือก็ฟังตามไปได้แล้วก็จะได้รู้ความหมายของพระสูตรนี้เหมือนกันแต่เป็นโอวาทที่ให้ไว้กับท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีแต่ใครเป็นคนให้ท่านพระสารีบุตรแต่ท่านพระสารีบุตรได้ให้โอวาทนี้กับท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีในตอนท้ายๆของชีวิตท่านผู้ฟังแต่เป็นความโชคดีมากนะถ้าบอกว่าใครที่แบบใกล้จะตายแล้วเนี่ยแล้วมีพระไปเยี่ยมมีพระไปเทศให้ฟังแม่ดีมากในอย่างกรณีของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีนี้ก็เหมือนกันและมีท่านพระสารีบุตรกับท่านพระอานนท์ไปเยี่ยมไปเยี่ยมเทศให้ฟังในตอนสุดท้ายของชีวิตป่วยครั้งนั้นหนักมากป่วยแล้วก็ไม่หายด้วยตายก่อนที่ป่วยจะตายมีภิกษุสองรูปที่มีความสามารถมากทีเดียวไปเยี่ยมท่านซึ่งตรงนี้เป็นความดีความงามมากนะบุหวังแต่ถ้าบอกว่ามีโอกาสเนี่ยคนที่อายุมากเนี่ยเข้าสู่ปัจฉิมวัยแล้วเนี่ยไม่ใช่ต้นๆของปัจฉิมวัยแต่ตอนท้ายๆของปัจฉิมวัยอย่างเงี้ยเช่น70 80หรือ90ไปแล้วเนี่ยนะถ้าป่วยเข้าโรงพยาบาลเนี่ยนะแหมมันจะหวังว่ามันจะหายบางทีมันก็ยากหรือว่าหวังว่ามันจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมบางทีมันไม่เป็นเพราะฉะนั้นการเตรียมตัวที่ดีที่สุดสำหรับบุคคลที่เข้าสู่ในปัจฉิมวัยตอนท้ายๆของปัจฉิมวัยเนี่ยก็คือต้องทำเรื่องป้องกันความขลาดกลัวไว้ล่ะแต่ว่าทำยังไงถ้าเจอทุกขเวทนาจะทรงจิตไว้อย่างไรวิธีการที่เราควรจะต้องทำจิตเมื่อจะละโลกนี้ไปก็ควรจะต้องทำเรื่องป้องกันความขลาดกลัวนั้นเอาไว้และนี่สำคัญมากในเรื่องของคนเจ็บไข้แล้วใกล้จะตายเนี่ยอันนี้เดี๋ยวเราค่อยจะมาพูดกันในอีกวาระหนึ่งแต่ในตอนนี้เรามาสนใจในสิ่งที่ท่านพระสารีบุตรเนี่ยได้อธิบายกับท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีเรามาพูดถึงความดีความงามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีสักนิดหนึ่งแต่คือแน่นอนท่านเป็นผู้ที่สร้างมหาวิหารเชตวันที่เมืองสาวัตถีเป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่นั่นนานที่สุดทีเดียวถึง19พรรษาด้วยกันอยู่ที่เมืองสาวัตถีแล้วท่านก็เป็นผู้ที่มีศรัทธามากท่านผู้ฟังแต่วันหนึ่งเนี่ยไปวัด 2-3 ครั้งแต่ตอนเช้าก็ให้คนจัดสำรับอาหารไปตอนกลางวันก็ให้คนเตรียมเภสัช5หรือว่าปานะน้ำทั้งหลายต่างๆไปแต่ตอนเย็นก็ไปฟังธรรมถือเครื่องหอมเครื่องบูชาต่างๆไปแต่ทำอย่างนี้อยู่เป็นประจำแต่บุคคลเขาก็ยกย่องสรรเสริญท่านในความที่ท่านเป็นผู้ที่ให้ทานแต่ชื่อนี่บอกอยู่อย่างชัดเจนเลยอนาถเนี่ยหมายถึงคนยากบิณฑิกะเนี่ยก็คือก้อนข้าวก็คือเป็นผู้ที่ให้ก้อนข้าวกับคนยากคนจนอยู่ตลอดเวลาและคือนอกจากสร้างวัดนอกจากการให้ทานในภิกษุสงฆ์แล้วแต่ท่านก็ยังตั้งโรงทานอยู่ตามจุดต่างๆของเมืองเพื่อที่จะให้ก้อนข้าวกับคนยากจนหรือคนที่ผ่านไปผ่านมาในเรื่องของทานเรื่องของศีลเรื่องแบบนี้ท่านฟังทำมาเยอะแล้วนะในตลอดช่วงชีวิตที่ผ่านมาแต่ใครๆก็ยกย่องกล่าวถึงอนิสงส์ในเรื่องทานในเรื่องศีลและจิตใจมีคุณธรรมในเรื่องพวกนี้อยู่แล้วแต่ว่าเรื่องของการภาวนาเรื่องของการที่จะมาเห็นความเกิดขึ้นความดับไปการพิจารณาให้ไม่ยึดถือในสิ่งต่างๆพวกนี้นะกลับไม่เคยได้ฟังและจนกระทั่งท่านพระสารีบุตรมาเทศให้ฟังครั้งนี้ล่ะก่อนการที่จะทำกาละนั่นคือป่วยครั้งนั้นหนักมากท่านผู้ฟังนั่นเจ็บปวดในท้องเจ็บปวดในไส้ปวดหัวเหมือนกับมีคนเอามีดคมๆมาปาดที่ท้อง ร่างกายนี่ก็เกิดความร้อนขึ้นทั่วกายเหมือนคนที่ถูกจับเอาไปย่างบนหลุมถ่านเปลิงแต่ซึ่งความเจ็บปวดหรือว่าอุปมาอุปไมยที่อนาถาบิณฑิกเศรษฐียกขึ้นอธิบายเนี่ยแล้วก็เหมือนกันกับตอนที่พระพุทธเจ้าตอนนั้นพระองค์ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่และกำลังทำความเพียรและได้อธิบายอาการเจ็บปวดในท้องของพระองค์ได้อธิบายในอาการที่ว่าตัวพระองค์เองมีความร้อนกล้าในทั่วตัวอย่างไรแต่โพธิสัตว์ตอนที่กำลังทำความเพียรทำทุกขกิริยาก่อนที่จะบรรลุสัมมาสัมพุทธญาณเนี่ยในตอนนั้นก็ได้ทำความเพียรถึง6วาระนั่นคือถ้าเราจะพูดถึงความเจ็บปวดทางร่างกายถ้าจะอธิบายให้มันครบถ้วนกระบวนความเนี่ยนะคือปวดหัวด้วยนะหูนี่ก็มีลมออกหูรักแร้นี่ก็เหงื่อไหลแตกออกมานะหัวนี่ปวดไปหมดนะเหมือนมีคนมาขันชนะศีรษะนี่ก็ร้าวไปหมดนะเหมือนกับมีคนเอามีดมาเฉือนนะลมออกหูดังวืดๆนะเหมือนเสียงลมของเครื่องสูบของนายช่างทองนะร่างกายนี่ก็อัดแน่นร้อนจัดนะรักแร้เปียกไปหมดเหมือนมีคนมาบีบคอเอาไว้อันนี้คือลักษณะความเจ็บปวดที่โพธิสัตว์ของเรามีคือการทำความเพียรของโพธิสัตว์ก่อนที่จะบรรลุตอนนั้นทำทุกขกิริยาเนี่ยมีทั้งหมด6วาระและอุปมาอุปไมยที่ท่านอนาถาบิณฑิกะอธิบายในที่นี้เหมือนกับตอนที่พระพุทธเจ้าทำทุกขกิริยาอยู่2อย่างแล้วก็เลยเอามาเราเพิ่มเติมให้ครบถ้วนตรงนี้อธิบายถึงอาการที่ว่ามีทุกขเวทนาหนักมากคือถ้าเราจะดูเฉพาะแค่ส่วนที่ท่านอธิบายเนี่ยก็จะทราบถึงแล้วว่าหนักยังไงก็ยังหนักไม่เท่าที่พระพุทธเจ้าเจอตอนทําทุกขกิริยาแต่ก็หนักอยู่นั่นหนักเป็น1ใน3ของที่พระพุทธเจ้าเจอละเอาเจอทุกขเวทนาอย่างนี้ทํายังไงแล้วก็ทนไม่ไหวท่านผู้ฟังน่ะไม่ระงับลงเลยมีแต่จะกําเริบขึ้นป่วยไปหมดน่ะทั้งหัวทั้งตัวทํายังไงทีนี้แต่ท่านพระสารีบุตรเทศอย่างไรถึงทำให้จิตของท่านนั้นเห็นธรรมะได้คือในที่นั้นท่านพระสารีบุตรไม่ได้พูดถึงเรื่องของสมาธิเลยไม่ได้พูดถึงเรื่องทานด้วยไม่ได้พูดถึงเรื่องศีลด้วยคือมันก็จะมีหลายอย่างนะท่านผู้ฟังและสำหรับเวลาที่เราไปเยี่ยมคนเจ็บไข้ที่โรงพยาบาลเป็นต้นเนี่ยแต่บางทีเราเตือนเขาให้เขาระลึกถึงศีลที่ตัวเองเคยทำมาอันนี้ก็ได้อันนี้ก็เรียกว่าเป็นศีลานุสติในจิตใจก็อาจจะดีขึ้นมาได้หรือว่าเตือนให้เขาระลึกถึงเรื่องที่เขาเคยทำคุณงามความดีอย่างใดอย่างหนึ่งมาเช่นเรื่องการให้ทานเป็นต้นเนี่ยหรือว่าการระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นพุทโธธัมโมสังโฆพุทธานุสติจนถึงสังฆานุสติอย่างนี้ก็ได้หรือให้สมาทานศีลก็ได้เราดูอย่างพระพุทธเจ้าตอนที่ไปเยี่ยมท่านพระอัสสชิก็เตือนให้ระลึกถึงศีลเป็นศีลานุสติแต่ในที่นี้ท่านพระสารีบุตรใช้อีกเทคนิคหนึ่งนะผู้ฟังแต่ซึ่งเทคนิคนี้ก็เหมือนกับตอนที่พระพุทธเจ้าเนี่ยไปเยี่ยมท่านพระวักกลิคือตอนนั้นท่านพระวักกลิก็ป่วยหนักเหมือนกันป่วยจะตายด้วยแล้วก็มีเวทนาอย่างมากเวทนาก็ไม่ระงับลงพระพุทธเจ้าจึงอธิบายถึงเรื่องของความไม่เที่ยงในกายเห็นกายโดยความเป็นของไม่สวยงามพูดง่ายๆคือให้พิจารณาเลยไม่ได้พูดถึงสมาธิไม่ได้พูดถึงสีไม่ได้พูดถึงอะไรละแต่มันเจ็บหนักเจอผัสสะมากขนาดนี้ก็ให้พิจารณาในลักษณะเดียวกันในที่นี้ท่านผู้ฟังท่านพระสารีบุตรไปเยี่ยมท่านอนาถาบิณฑิกเศรษฐีเจ็บมากปวดมากไม่ระงับลงเลยมีผัสสะมากท่านพระสารีบุตรก็จึงใช้เทคนิคของผัสสะตรงนี้ล่ะที่ว่าให้พิจารณาผัสสะแต่ว่ามีนัยยะที่แตกต่างกันกับตอนที่พระพุทธเจ้าสอนท่านพระวักกลิท่านพระสารีบุตรนั้นให้พิจารณาให้เห็นเจ้าผัสสะต่างๆนั้นโดยความเป็นของไม่ใช่ตัวตนอย่าไปยึดถือในตาหูจมูกลิ้นกายและใจอันนี้คือลักษณะของอายตนะภายในและนอกจากอายตนะภายในแล้วก็ยังพูดถึงอายตนะภายนอกด้วยนั่นคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะแล้วก็ธรรมารมณ์อย่าไปยึดถือในสิ่งเหล่านั้นคือถ้าเราไม่ไปยึดถือในสิ่งเหล่านั้นแล้วนักวิญญาณที่จะอาศัยสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นเนี่ยก็จะไม่มีนักวิญญาณที่อาศัยสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นไม่มีแล้วนักก็จะเหนือจากการครอบงำของสิ่งเหล่านั้นได้นั่นคือปกติแล้วมันเป็นอย่างนี้นะท่านผู้ฟังคือถ้าบอกว่าเราไปมีความยึดถือในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ไม่รู้ละว่าเป็นอะไรอาจจะเป็นสิ่งที่ผ่านมาทางตาหูหรืออาจจะเป็นสิ่งที่เรารู้เกิดขึ้นในใจนั่นคือท่านพระสารีบุตรได้อธิบายในที่นี้เอาไว้นะมีทั้งหมด10หัวข้อด้วยกันแต่ถ้าเราไปยึดถืออย่างใดอย่างหนึ่งใน10หัวข้อนี้มันอาจจะมาทางในลักษณะที่ให้เกิดเป็นสุขบ้างทุกข์บ้างในลักษณะใดลักษณะหนึ่งถ้าเราไปยึดถือแล้วนะสิ่งนั้นมันจะมาครอบงำวิญญาณคือจิตที่เข้าไปรับรู้ของเราได้ถ้าจิตมีการเข้าไปรับรู้ในสิ่งต่างๆทั้งหมด10หัวข้อ10หมวดเหล่านี้แล้วนะสิ่งนั้นก็จะมาครอบงำจิตของเราทันทีและจิตของเราก็จะไม่สามารถเหนืออำนาจการครอบงำควบคุมของมันได้มันก็จะทำให้เราสุขนะเพลิดเพลินไปตามลักษณะผัสสะนั้นมันก็อาจจะทำให้เราทุกข์แล้วก็อยากแย้งไม่พอใจไปตามผัสสะของมันหรือครอบงำทำให้เราไม่เห็นตามจริงมึนตึงอั้นตู้อยู่แต่ถ้าเราไม่ยึดมั่นในทั้งหมด10หัวข้อนี้นะไล่ไปมีอะไรบ้างนะคือ1เรื่องของอายตนะภายในทั้งหมด6อย่างนะมีตาหูจมูกลิ้นกายและใจ2ไม่ยึดถือในอายตนะภายนอกทั้งหมด6อย่างนะคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์ไม่ยึดถือในจิตที่เข้าไปทําหน้าที่ในการรู้แจ้งนะในสิ่งต่างๆเหล่านั้นนะทางตาทางหูเหล่านั้นเมื่อความรู้แจ้งมันไม่มีใช่ไหมไอ้จิตที่จะไปทำหน้าที่ในการรับรู้นั้นเนี่ยมันก็เหนือละจิตก็จะเหนือจากการควบคุมของการที่จะไปรู้แจ้งในสิ่งต่างๆเหล่านั้นหมวดที่4ก็คือเรื่องของผัสสะนะทั้งหมด6อย่างคือถ้ามีตามีรูปมีความรู้แจ้งทางตาสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นก็คือเป็นผัสสะวาจาก็คือผัสสะทางตาสัมผัสนั่นเองอย่างเราได้ยินเสียงผ่านทางหูใจเข้าไปรับรู้3อย่างนี้รวมกันก็เรียกว่าเป็นผัสสะนะผัสสะเกิดขึ้นนี่ก็อีก6อย่างเมื่อมีผัสสะแล้วก็จะมีเวทนาคือความรู้สึกความรู้สึกที่เป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามที่เกิดขึ้นจากผัสสะทางตาหูจมูกลิ้นกายหรือใจเหล่านี้อย่าไปยึดถือมันเพราะถ้าไปยึดถือแล้วจิตของเราจะไปเกลียดกลัวเดี๋ยวจะไม่ตกอยู่ในอำนาจของมันได้ถ้าไม่ยึดถือจิตก็ไม่เข้าไปอาศัยความรู้สึกวิญญาณหรือว่าอายตนะเหล่านั้นเกิดขึ้นแล้วนะมันไม่เกลือกลั่วแล้วมันก็เหนืออะไรทีนี้มันก็ลอยกันแยกจากกันไปนอกจากเรื่องของเวทนาทั้งหมด6ทางนี้ยังมีเรื่องของธาตุทั้ง5ด้วยนะธาตุปกติเราจะได้ยิน4ธาตุใช่ไหมคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟแล้วก็ธาตุลมในที่นี้ท่านพระสารีบุตรก็ยังอธิบายถึงเรื่องของอากาศธาตุด้วยแล้วก็ขันธ์ทั้ง5ด้วยแล้วรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนอกจากขันธ์5ธาตุ5ยังพูดถึงเรื่องของอรูปก็คือสิ่งที่ไม่ใช่รูปละก็คือเรื่องของอากาศานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะและพวกนี้คือลักษณะสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นอรูปฌานนะครับเทคนิคที่ท่านใช้ก็คืออรูปสัญญาสมาบัติไล่มาตั้งแต่อากาศไม่มีที่สิ้นสุดวิญญาณไม่มีที่สิ้นสุดอย่างนี้เป็นต้นนั่นคือนี่คือพูดถึงเรื่องของขั้นอรูปสัญญาสมาบัติที่สูงขึ้นไปยังพูดถึงเรื่องโลกนี้ไม่ยึดถือในโลกหน้าด้วยหรืออารมณ์ต่างๆใดๆที่ได้เห็นได้ฟังได้ทราบได้รู้แจ้งแสวงหาพิจารณาด้วยใจอารมณ์ใดๆที่เกิดขึ้นจากสิ่งต่างๆเหล่านี้ทั้งหมดนั่นไปยึดถือไม่ได้ยึดถือไม่ได้ไม่ยึดถือมันแล้วนั่นใจของเราเนี่ยก็ไม่เข้าไปเกลือกลั่วในทั้งหมด10หัวข้อนี้แต่ในทั้งหมด10หัวข้อธรรมะ10ชุดเนี้ยไล่มาตั้งแต่อายตนะภายในภายนอกเรื่องของวิญญาณ6ผัสสะ6เวทนา6ธาตุ5ขันธ์5อรูป4อย่างโลกนี้โลกหน้า2อย่างอารมณ์อีกทั้งหมด6อย่างเนี่ยรวมกันเป็นทั้งหมด46อย่างท่านผู้ฟังหัวข้อธรรมะที่ท่านพระสารีบุตรแยกแยะแจกแจงให้ท่านอนาถาบินทิกาเศรษฐีฟังนะที่เตียงที่ท่านอนาถาบินทิกาเศรษฐีกำลังนอนซมอยู่เนี่ยซึ่งเตียงหลังนั้นก็เป็นเตียงที่ท่านนอนตายนั่นแหละให้ฟังเรื่องธรรมะทั้งหมด46อย่างเหล่านี้ว่า46อย่างที่แยกแยะแจกแจงให้เนี่ยไม่สามารถยึดถือได้เลยซึ่งข้อมูลต่างๆเหล่านี้ท่านอนาถาบินทิกาเศรษฐีนะท่านผู้ฟังไม่เคยได้ยินเรื่องพวกนี้เลยท่านว่า าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นไปวัดอยู่ทุกวี่ทุกวันเป็นเวลาหลายสิบปีไม่ได้เคยได้ยินเรื่องพวกนี้จริงหรือแสดงอาการออกมาถึงขนาดว่าร้องไห้ออกมาว่าโอ้ยฟังธรรมมาขนาดนี้ยังไม่เคยได้ยินเรื่องพวกนี้เป็นอย่างไรท่านผู้ฟังแล้วเขาว่ามาเป็นอย่างนี้ในหลักฐานอื่นที่อยู่ในสมัยปัจจุบันนี้มันก็ไม่มีก็มีแต่หลักฐานที่เขาว่ากันมาเพราะฉะนั้นเขาว่ามาอย่างนี้ก็ว่าตามไปละแล้วก็อาจจะเป็นไปได้นะถ้าเรามาพิจารณาตามสถานการณ์เนี่ยเพราะว่าต่างคนก็ต่างทําหน้าที่อนาถาบิณฑิกเศรษฐีก็ได้อุปถากอุปถัมภ์ในเรื่องของเสนาสนะอาหารการกินปัจจัยสี่ต่างๆอันนี้เป็นหน้าที่ของคฤหัสถ์อยู่แล้วแต่บางทีกิจการงานมากอาจจะไม่ได้มีโอกาสไปนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมไม่เคยได้ฟังธรรมะที่เป็นลึกซึ้งอย่างนี้จนถึงบั้นปลายของชีวิตจนถึงจะตายอยู่แล้วเนี่ยเพิ่งจะได้ฟังแล้วเรามาคิดทบทวนนะท่านผู้ฟังว่าในช่วงที่ผ่านมาเราประมาทหรือเปล่าแต่ธรรมะเหล่านี้ถ้าเราไม่ได้เคยได้ยินได้ฟังเนี่ยมันไม่แน่นะท่านผู้ฟังว่าจะมีพระไปเทศให้ถึงเตียงที่เราจะนอนตายเนี่ยโอ้โอกาสนี้มันหาได้ยากมากใครจะไปโชคดีอย่างอนาถาปิฎกเศรษฐีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอย่าประมาทไหนทําความเข้าใจในธรรมะหมวดที่ลึกซึ้งอย่างนี้และถ้าเรามาดูในเรื่องราวของท่านอนาถาปิฎกเศรษฐีท่านยังโชคดีตรงที่ว่าในธรรมะทั้งหมด46ข้อนี้เนี่ยก็ยังมีท่านพระสารีบุตรมาอธิบายให้ฟังแยกแยะให้แล้วนะ46ข้อว่ามีอะไรบ้างไล่มาตั้งแต่อายตนะภายในภายนอกเวทนาผัสสะธาตุ5ขันธ์5รูป4อารมณ์ต่างๆเหล่านี้แล้วก็อธิบายให้ด้วยว่าแต่ละอย่างเป็นยังไงยังไงท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีได้ฟังเรียบร้อยสบายใจละท่านพระอานนท์ก็อยู่ที่นั่นด้วยฟังมาเรียบร้อยแล้วสบายใจแล้วท่านพระสารีบุตรกับท่านพระอานนท์ก็กลับวัดละทีนี้แต่หลังจากกลับไปไม่นานอนาถาบิณฑิกเศรษฐีก็ตายนั่นคือทำกาละแล้วก็ไปเกิดเป็นเทวดาในสวรรค์ชั้นดุสิตแล้วก็ได้มาเฝ้าพระพุทธเจ้าและกล่าวคาถาหนึ่งยกย่องถึงเชตวันแล้วก็ยกย่องท่านพระสารีบุตรพระพุทธเจ้าได้ฟังบทกลอนที่อนาถาบิณฑิกเศรษฐีที่ตายไปแล้วเกิดเป็นเทวดาเนี่ยมาพูดธรรมะว่าคนที่จะบริสุทธิ์ได้เนี่ยไม่ใช่เพราะว่าชาติกำเนิดบริสุทธิ์ได้ไม่ใช่เพราะว่าทรัพย์สินสมบัติที่มีแต่บริสุทธิ์ได้ก็เพราะว่ามีกรรมดีมีวิชามีธรรมะมีศีลเป็นต้นเนี่ยก็มีความพอใจในคำกล่าวของอนาถาบิณฑิกเศรษฐีนั้นนำเรื่องราวคำพูดของอนาถาบิณฑิกเทพบุตรเป็นเทวดาแล้วเนี่ยไปบอกภิกษุทั้งหลายต่อท่านพระอานนท์ก็อยู่ในที่นั้นด้วยแต่พอได้ฟังคำกล่าวนี้แล้วก็พอจะคาดเดาได้ว่าโอ้อันนี้ต้องเป็นอนาถาบิณฑิกเศรษฐีที่ตายไปแล้วเกิดเป็นเทวดามาเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็กล่าวคาถานี้ให้ฟังนี่คือพระสูตรที่หนึ่งที่ได้นำมาให้ท่านผู้ฟังฟังในช่วงของการฟังธรรมคำพุทธะอยู่ในมัชฌิมนิกายพระไตรปิฎกเล่มที่14ข้อที่720เป็นโอวาทที่ให้กับท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีโดยท่านพระสารีบุตรแต่ท่านพระสารีบุตรนั้นยังมีความเฉียบคมมีความจำดีเป็นผู้ที่มีปัญญาเลิศอีกข้าพเจ้าก็เลยได้นำพระสูตรที่เรียกว่าสัจจวิพังคสูตรอยู่ในเล่มที่14ในเล่มเดียวกันนี่แหละแต่ว่าเป็นพระสูตรที่มาก่อนแต่คือมาในข้อ698ชื่อว่าสัจจวิพังคสูตรในที่นำเรื่องนี้มาให้ท่านผู้ฟังฟังเพราะว่าพระพุทธเจ้าได้ยกย่องท่านพระสารีบุตรกับท่านพระมหาโมคคัลลานะเนี่ยว่าเป็นผู้ที่ควรจะคบหาสมาคมด้วยเนี่ยเปรียบท่านพระสารีบุตรนั้นเป็นเหมือนกับผู้ให้กำเนิดเปรียบท่านพระมหาโมคคัลลานะเหมือนกับผู้ที่บำรุงเลี้ยงทารกที่เกิดขึ้นแล้วแต่คือท่านพระสารีบุตรนี้ย่อมแนะนำให้ได้ในโสดาปัตติผลบวชให้เป็นอุปชาให้แต่ท่านเป็นผู้ที่มีสัทธิวิหาริกมากบวชให้พระเยอะแยะท่านพระมหาโมคคัลลานะก็แนะนำในมรรคผลที่สูงขึ้นไปสองท่านนี้สามารถที่จะช่วยพระพุทธเจ้าหมุนจักรคือทำมันประเสริฐได้พระพุทธเจ้าตรัสในเรื่องสัจจวิพังคสูตรนี้อยู่ที่ป่าอิสิปตนะมฤคทัยวันท่านผู้ฟังลองคิดดูนะสถานที่แห่งนั้นเป็นสถานที่ได้หมุนธรรมจักร ไว้เป็นครั้งแรกนั่นคือแสดงธรรมครั้งแรกที่นั่นในวาระอื่นๆอีกและได้เคยกลับมาที่ป่าอิสิปัตนมฤคทายวันนี้อีกครั้งหนึ่งนั้นพอพูดถึงเหตุการณ์นี้ระลึกถึงเหตุการณ์นี้ท่านพระสารีบุตรก็เอาพระสูตรที่เรียกว่าธรรมจักรกับปวัตนสูตรนั่นแหละมาสาธยายซ้ําในที่นั้นคือพระพุทธเจ้าอยู่ในที่นั้นได้กล่าวยกย่องท่านทั้งสองแล้วนั้นลุกขึ้นไปเข้าที่พักเรียบร้อยท่านพระสารีบุตรก็เลยเล่าถึงเรื่องที่พระพุทธเจ้าได้แสดงธรรมจักรกับปวัตนสูตรนไว้ที่ป่าอิสิปัตนมฤคทายวันถ้าใครได้มีโอกาสไปที่นั่นนะแม้ได้มาสาธยายพระสูตรทำความเข้าใจในเรื่องนี้มันดีมากเหมือนอย่างที่ท่านพระสารีบุตรทำแต่ท่านพระสารีบุตรอยู่ที่นั้นได้เอาพระสูตรนี้มาแสดงให้กับภิกษุทั้งหลายฟังนะที่นั้นอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันดีงามตรงนี้ซึ่งเรื่องนี้ข้าพเจ้าก็เคยได้นำมาอธิบายอยู่แล้วเรื่องธรรมจักรกับปวัตนสูตรที่ว่ามีเรื่องของอริยสัจ4ทุกเป็นอย่างไรเหตุเกิดทุกเป็นอย่างไรความดับทุกเป็นอย่างไรและวิธีการที่ทำให้ถึงความดับทุกนั้นเนี่ยเป็นอย่างไรซึ่งการที่ท่านพระสารีบุตรทำเป็นตัวอย่างให้ดูในการที่จะกลับมาที่ตัวแม่บทในการที่จะเป็นผู้ที่ทรงจำธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยอันนี้เป็นการดีจะทำให้คำสอนนั้นไม่เสื่อมไปจะทำให้คำสอนนั้นตั้งอยู่ได้ตลอดกาลนานแต่ทีนี้ถ้าเรามาดูในเนื้อหาของธรรมจักรกับปวัตนสูตรเนี่ยในส่วนที่พูดถึงเรื่องของความทุกข์นั่นคือทุกขอริยสัจในตามที่ต่างๆที่ได้ปรากฏเห็นอยู่ในพระไตรปิฎกเนี่ยอาจจะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันบ้างในบางที่ในสังยุตตนิกายก็จะมีพูดถึงเรื่องของความเจ็บด้วยบางที่ในมัชฌิมนิกายก็จะอธิบายถึงความประสบสิ่งที่ไม่พอใจด้วยอธิบายถึงการพลัดพรากจากสิ่งที่พอใจด้วยและนี่ขณะว่าเรากลับมาที่ตัวแม่บทนะผ่านการสังคายนามาไม่รู้กี่ครั้งแต่ก็ยังมีความแตกต่างกันในเนื้อหาแต่ว่ามันก็พอที่จะอ้อมแอมเห็นความแตกต่างกันได้อยู่แต่ตรงนี้จึงเป็นตัวอย่างที่สำคัญท่านผู้ฟังว่าไม่ว่าเราจะอ่านหนังสือเล่มไหนจะอ่านครูบาอาจารย์ใครสอนมาหรือว่าไปปฏิบัติเองอย่างไรอย่างไรก็ตามเนี่ยจะต้องกลับมาที่ตัวแม่บทเสมอท่านผู้ฟังกลับมาที่ตัวแม่บทเสมอว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยคืออะไรน่ะจะทำให้เรานั้นไม่ออกนอกลู่นอกทางการที่เราวิ่งเข้าหาน่ะคือเป็นสรณะเนี่ยวิ่งเข้าหาอะไรน่ะวิ่งเข้าหาพุทโธธัมโมสังโฆน่ะคือใช้เป็นที่พึ่งที่ระลึกถึงก็เรียกว่าเป็นที่แล่นไปสู่น่ะการที่เรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่แล่นไปสู่แล้วเนี่ยจะทำให้เรามีความเข้าใจในเรื่องของอริยสัจ4ได้และถ้าท่านผู้ฟังยังมีคำถามข้อเสนอแนะหรือว่าสิ่งที่ต้องการทำความเข้าใจเพิ่มเติมในเรื่องราวที่ข้าพเจ้านำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังนี้คือโอวาทที่ให้ไว้กับท่านอนันตบิณฑิกเศรษฐีก่อนที่ท่านจะตายในเบื้องปลายของชีวิตโดยท่านพระสารีบุตรได้พูดถึงเรื่องที่ท่านพระสารีบุตรได้นำธรรมจักรกับปวัตนสูตรนั้นมาสาธยายซ้ำมาพูดซ้ำที่ป่าอิสิปัตนมฤคทายวันเป็นการแสดงถึงการที่ท่านกลับมาหาตัวมาติกาตัวแม่บทให้เราทำเป็นตัวอย่างแล้วก็อย่าประมาทท่านผู้ฟังแต่ชีวิตมนุษย์ของเรามันไม่แน่ไม่นอนใครจะมีบุญมากจะมีความโชคดีเหมือนกับท่านอนาถาบิณฑิกเศรษฐีที่มีพระไปเทศให้ฟังถึงบนเตียงแต่เราพยายามทำความเพียรทำความเข้าใจในธรรมะหมวดที่ลึกซึ้งขึ้นไปแต่ไม่ต้องรอไปถึงจังหวะตรงนั้นหรือแต่ว่าถ้าเผื่อว่าเรารู้จักใครที่เขาใกล้วาระสุดท้ายของชีวิตแล้วแต่เดี๋ยวนี้มันก็ไม่ยากมันก็มีเครื่องเล่นเทปเครื่องเล่นซีดีแผ่นเสียงหรือว่า MP3 แล้วก็สามารถไปเปิดให้กันฟังได้ให้จิตนั้นตั้งอยู่ในความดีและไม่ยึดถือในสิ่งต่างๆทั้งหมด46อย่างนี้ไม่ยึดถือในโลกนี้โลกหน้าไม่ยึดถือในผัสสะต่างๆธาตุ5ขันธ์5และอย่างนี้แล้วเราก็จะเป็นผู้ที่ไปดีได้เป็นสุขโตได้ส่วนคำถามก็เสนอแนะใดๆให้ส่งมาได้ท่านผู้ฟังโดยส่งเป็นจดหมายหรือไปรษณียบัตรมาที่วัดป่าดอนไหโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีหรือว่าไปที่เว็บไซต์ piyodhamma.com p u r e d h a www.mma.com ที่นั่นท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะฟังรายการย้อนหลังได้ด้วยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญเจริญพร